राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2056 3 मार्च सन 2000 साया लगभग 4 बजे मॉडल टाउन दिल्ली। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृततुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरवर्धनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित नवनीरदाभात् पीतांबरा अरुण बिंब फलाधरूषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुवर्मात्मने नमः शिवोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्मने नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई एक बात खास कहता हूं, एक बात खास, आपके पास जो जीवन का समय है इसके समान कोई पूंजी नहीं है। परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं मनुष्य शरीर के समय से, ऐसा कीमती आपके पास समय है ये निरर्थक न सजाए। एक बात आज याद कर लो, आज एक बात काम में लो, अपना समय निरर्थक न चला जाए इसमें खूब सावधान हो जाओ। और ये समय सार्थक निरर्थक चला गया इनके समान हानि नहीं है। सहानि तदमत छिद्रम सातमूर्ता यन मोहर्दन स्वी वासुदेव न चिंतित, वह समान हानि कोई नहीं है, ऐसा गलती कोई नहीं है, वह अंध कोई नहीं है, ऐसी मूर्ता कोई नहीं है, ऐसी मूर्खता दूसरी कोई नहीं है जिस समय भगवान का स्मरण न हो। समय खाली चला जाए भगवान का स्मरण न हो ऐसे समान हानि नहीं है, नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। रुपया पैसे पैदा हो जाएगा, बेटा मर गया तो पैसे पैदा हो सकता है, सब पैदा हो सकते हैं, परंतु समय पैदा नहीं हो सकता। समय है जब तो खुला है जी रहे हैं और एक समाप्त हो गया वैसे एक मिनट भी नहीं रह सकते। ऐसा कीमती समय है वो समय निरंतर न चला जाए। एक नंबर भगवान का स्मरण, दो नंबर में घर का काम धंधा, निरंतर समय भर में आके क्रिकेट तमाशा खेल तमाशा सिनेमा आदि में समय लगाते हैं, बहुत बड़ा भारी नुकसान होता है। इस समय का सदुपयोग कीजिए, आपके पास है अभी तो बहुत है, जिसे समाप्त हो गया एक मिनट भी रह नहीं सकते, मरना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। धन उपाय होता धनी आदि मरते नहीं, और भी कोई उपाय होता उपाय कुछ को ढूंढ लेते, उपाय नहीं है। योगी ऐसे होते हैं वो योग हमारे को याद नहीं है, उससे शक्ति वो शक्ति हमारे पास नहीं है, और उनके पास भी समय वास्तव में नहीं है। समय का सदुपयोग किया इस बात से समय बढ़ता है, पोल तुम्हारे पैर अठारे मैं तुम करते 30 साल 30 समय अधिक, 1 घंटा में 900 श्वास जाते 900, 21,600 श्वास जाते 8 बार में 21,600 दम जावत है दिन रात, ये तो ठोटोता है घर खाएगी खुश रात, खुशी है खुशी है खुशी गाएगी है, एक घंटा में 900 श्वास खर्च होते हैं, बोलते से 12 खर्च होते हैं, जोर से चलते 18 घंटे होते हैं, स्त्री संघ कर रहे थे 30 ज्यादा श्वास खर्च होते हैं, और ज्यादा संघ करो जल्दी मरोगे, बिल्कुल पक्की बात। संतान तो आप पढ़ावा होने दोगे नहीं, निरंतर जन्म अपने स्वयं नाश करोगे। आपसे कृपा करो, कृपानाथ समय बर्बाद मत करो, समय का सदुपयोग करो तो आप बड़े ऊंचे महात्मा बन जाओगे, संत बन जाओगे। समय का सदुपयोग करने जल्दी नहीं मिलता, आदमी दुरुपयोग करते जल्दी मिलता है। ज्यादा खाना, हरे चीज खाना, निश्चित चीज खाना, मांस करना, मदिरा पीना आदि से बहुत जल्दी मरता है। ऐसे दुराचार करना, विचार करना, इनसे बहुत जल्दी आदमी मरता है। आयु के साथ तो जल्दी जल्दी मर जाएगा। संयम रखोगे तो देखो, सबकी बराबर उम्र नहीं होती, नहीं सबकी बराबर उम्र नहीं होती। जो संयम रखता है उसकी उम्र बढ़ जाती है, वो जल्दी नहीं मरता, और संयम नहीं रखता है वो जल्दी मरता है, श्वास जल्दी खर्च होते हैं। घड़ी में जितने कट गए हैं उतने होते हैं, उन्हीं से त्रिकाल नहीं आई होंगे, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। 7 दिन में उन्हें 1 दिन में खत्म हो जाएगी। ऐसे श्वास जल्दी जल्दी जाने से बहुत जल्दी मर जाओगे। एक खराब सेवन मत करो, शुद्ध अन्न शुद्ध जल। ज्यादा समय नहीं है मेरे पास में कहने का, शुद्ध जल और शुद्ध अन्न, बस शुद्ध अन्न पाओ, शुद्ध जल पियो। खराब चीज मत, टेप से आदि नहीं, पान पता का नहीं, ये नहीं करोगे तो ज्यादा जियोगे, ये करोगे जल्दी मरोगे, श्वास खत्म हो जाएगा। शुद्ध अन्न शुद्ध जल के सिवा खाना पीना नहीं, संयम रखने वाला। 7 दिनों में 4 दिन कितने, और डॉक्टर से कितने जीवते थे, हफ्ते में 3 दिन जीवते हैं, दवाई सुना होगी 1 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 7 दिनों में 1 दिन अन्न लेते हैं, बाकी दूध फल दूध सही लेते हैं। 7 दिनों में 1 दिन अन्न लेते हैं, जो अन्न नहीं लेते फल लेते हैं, जो धीरे अजी चल ज्यादा खाते हैं, तरह तरह खाते हैं, वो सिद्धि बनेंगे। इस वास्ते संयम रखो, इंद्रियों का जितना संयम रखेगा दे जिएगा, और भोगी ज्यादा होगा जल्दी रोगी होगा, रोगी मरेगा जल्दी। भाई हो चाहे बहन हो, भाई हो चाहे बहन हो, कोई हो, जितना संयम रखेगा उतना जिएगा अधिक, और जितना भोगों में लागेगा जल्दी जिएगा, जल्दी मरेगा वो, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वास्ते कृपा रखो, पहले ये धन की रक्षा करो। रुपये तो पैदा हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं, फिर पैदा हो जाते हैं, संतान भी पैदा हो जाते हैं, बड़ भी आ जाता पैसा, जमा भगवान जमावानी मिट जाती है, पर समय गया हुआ पैसा आता नहीं, ये मिलता नहीं, ये दुर्लभ धन है, ये धर्म का सदुपयोग करो, नहीं तो रोना पड़ेगा। जल्दी मरोगे इसमें संदेह नहीं है, समय का ठीक सदुपयोग करो, ज्यादा दिन जी सकते हो। समय है थोड़ा, थोड़े में भी है जितना ही समय आप जी सकते हो, और समय का दुरुपयोग करो तो जल्दी मर जाओगे। एक बात याद रखनी, एक बात, जितने भाई बहन सुनते हैं, बहन सुनती है, समय का सदुपयोग करो, समय का निरता नाश मत करो, आप ज्यादा जियोगे, जल्दी मर जाओगे। एक बात है, भगवान को याद रखो। देखो एक बात बताओ, है सब काम भगवान का समझ लो तो क्या हानि होती है आपने। हम भगवान का काम कर रहे हैं, पंचामृत है, 5 अमृत है, कृपा करके धारण करो, बताता हूँ, ध्यान देना। मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान की हूँ, एक बात, एक एक बात, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान की हूँ, एक बात। दूसरी बात, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ। ये दरबार भगवान का है, किसी व्यक्ति का नहीं है। तो अगर वो व्यक्ति मेरा है, फिर बेटा कहते मेरा है, तो किसी विषय नहीं है। ये सामान्य है सबका, भगवान का है, सच्ची बात है। तो भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ और भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ। तीन बात, भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ और भगवान का काम करता हूँ। जो काम करते हो आप, शुद्ध निषिद्ध नहीं, आसन नहीं, पाप नहीं, पर्याय नहीं, झूठ खबर नहीं, जासूस नहीं, बेईमानी नहीं, ईमानदारी से भगवान का काम करता हूँ और भगवान के ही धन से भगवान के धन की सेवा करता हूँ। माता पिता, भाई बंधु, भतीजा, जितने जो आप घर में है, उनका पालन करना, ये भगवान का काम है। ये भी भगवान के है। ये पांच बातें, भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ और भगवान की ही जनता की सेवा करता हूँ। मेरे कुटुंब का भगवान करता हूँ नहीं, मेरे कुटुंब नहीं, भगवान के है, भगवान उनको भगवान करता हूँ। याद कर दो, अब याद कर दो, मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, भगवान के प्रसाद से भगवान की जनता की सेवा करता हूँ। याद, मैं भगवान का हूँ, भगवान दरबार रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। ये पांच बात आप याद कर लो, आज एक दिन का व्याख्यान आपको उम्र भर में आनंद कर देगा। पांच बात याद रखो, पांच बात, मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, भगवान के प्रसाद से ही भगवान के जन की सेवा करता हूँ। एक बात समय का दुरुपयोग, सदुपयोग में पांच बात ही ये याद कर लो। दूसरी बात, तीन बात और बताए, याद कर लो, ये लिख लो, भीतर लिख लो, लिखोड़ी बंद रह जाएगी, भीतर लिखो, भीतर भीतर, बाहर से याद की भूल जाओगे, याद करो खूब स्थिर से पक्के। एक बात पहले, एक समय का सदुपयोग करना, दूसरी बात, पांच बात और तीन बात और कहता हूँ मैं, किसी को बुरा न समझो। आप ये कर लो, आपको एक बहुत काम होगा, बहुत बढ़िया काम होगा। रोजाना सत्संग करो और ये बात नहीं करो तो काम नहीं होगा। एक दिन से सुनना शुरू करो तो रोजाना सत्संग हो जाएगी। किसी को बुरा न समझना, भीतर से बुरा कोई नहीं है, बुराई आई है, है भगवान के, सब सब भगवान वंश है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सदातना, ममैवांशो जीव लोके, दुराचारी हो, सदाचारी हो, पापी हो, कैसे खराबी आदमी हो, है भगवान के। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुग्रासी, ईश्वर के जीव सब सब गई है। इस वास्ते किसी को बुरा मत समझो, बुराई आगंतुक का आया हुआ दोष है, कुसंग से आया है, मिट जाएगा। ऐसा तो है, वो बीच आया हुआ है, दोष नहीं है। एक बात, दोषी न मानना, एक बात हो गया ठीक। एक बात, किसी को बुरा न समझना, किसी की बुराई, किसी को बुरा नहीं चाहना, किसी को बुरा नहीं चाहना। मन से भी नाश हो जाएगी, शरीर बीमार हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बुरा नहीं चाहना किसी का, बुरा नहीं मानना, बुरा न चाहना, दो बात, और बुराई न करना। बुराई करने वाले के साथ ही बुराई नहीं करना। उमा संत की ये बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई, भलाई नहीं कर सको तो बुराई नहीं करनी। भलाई कर तो बहुत बढ़िया बात, बुराई नहीं कर सको कोई बात नहीं है, बुराई नहीं करना। तीन बात किसी को बुरा न समझना। बुराई भलाई आती है, भलाई है जगह तो भगवान से है, अरे बुराई अपने स्वभाव से है, अपने स्वभाव बिगड़ जाने से बुराई आती है। सब जी ईश्वर रूप है, वासुदेव सर्वमिति सर्व आत्मा सुदुर्लभ, सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा मानने वाला बहुत दुर्लभ महात्मा है। तो सबको परमात्मा माना, परमात्मा है, परमात्मा है। कीड़ा मकोड़ा जा, गाय भैंस भेड़ बकरी वृक्ष घास दूध धान पौधे मात्र साग पत्ती सब सब में परमात्मा है। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निवेश, सबके हृदय भगवान है, ईश्वर सर्वप्रधान हृदय सृष्टि है। कोई बुरा नहीं है, भगवान का संतान है, सब भगवान है। आई हुई बुराई है उसको नहीं मानना, भीतर है असली, उस असली प्रदर्शित रही। आगन तो बुराई है, बुरी बात है। आपको बुरा किया है ध्यान दे, बात बढ़िया बात है। आपका बुरा होने वाला है तभी बुरा किया है, आपका बुरा होने वाला नहीं है। बरसों तक गांधी जी को मारने की चेष्टा की थी, नहीं मरे, मौत आई तो रहे बचे नहीं। आपको बुराई कोई नहीं होता, बुरा है नहीं, और बुराई बुराई बुराई सहनी नहीं, और बुराई करनी नहीं। तीन बात, और बुराई सुननी नहीं, बुराई करनी नहीं। पांच बात हो चार बहुत बढ़िया। बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं चाहना, बुरा नहीं करना, बुराई नहीं सुनना, बुराई नहीं कहना। तीन बात याद रखो, किसी को बुरा नहीं मानना, किसी को बुरा न करना, किसी को बुरा न चाहना, आपका जीवन पवित्र हो जाएगा। याद करो तीन बात, क्या? किसी को बुरा न समझना। कोई बुराई हो गई होगी, भूल से हो गई, बुरा है ही बात नहीं है। कसाई होता है, माँ बाप को मारता है क्या? बच्चे को मारता है, पड़ोसी को मारता है, गायों को मारता है, औरों को मारता है, घर वालों को मारता है। भलाई बिना बुराई होती नहीं, भलाई बिना कोई रह सकता नहीं, भलाई साथ में रहती है क्योंकि भगवान का अंश है। इस वास्ते आपको बुराई बुरा मानने का कोई अधिकार नहीं है। आपको क्या अधिकार दिया है? कहीं शास्त्र में लिखा कि बुरा मानो, कोई धार्मिक शास्त्र कहता है कि बुरा मानो, कोई शास्त्र नहीं कहता। किस शास्त्र ने आज्ञा नहीं दी है, किसने हुक्म दिया ने, महात्मा ने, गुरु जी ने नहीं कहा है किसी को बुरा मत मानो। बुरा मानने का आपका क्या हक है? दूसरे को बुरा मानने का आपका अधिकार क्या है? क्या अधिकार है आपको? वो बुराई करे तो बुरा हो गया, जैसे होगा हमारा बुरा काम कर दिया इसने, कर दिया तो बुरे में आ गया, फिर में है नहीं। सबके लिए कोई बुरा हो सकता ही नहीं। क्या माँ के लिए बुरा होगा, बाप के लिए बुरा होगा, लुआ के लिए बुरा होगा, बेटे के लिए बुरा होगा, अपने मित्र के लिए बुरा होगा, अपनी जाति के लिए बुरा होगा, अपने मनुष्य के लिए बुरा होगा? नहीं हो सकता। सर्वथा बुराई को कर नहीं सकता, हो नहीं सकता, बुरा हो ही नहीं सकता। और भलाई है, आप देख लो, जिसमें भलाई न हो ऐसा आदमी कोई मिलेगा नहीं। अरे बुराई न हो ऐसा मिल सकता है? महात्मा संत होते हैं, कोई बुराई चीज नहीं होती, ऐसे मिल सकते हैं मनुष्य से? कोई भलाई न हो ऐसा कोई मिलेगा नहीं, कभी मिलेगा नहीं, कभी नहीं मिलेगा। खूब खोजो और अबार बताओ, अबार आपके मन में बताओ, बुरा कोई हो सकता नहीं। भगवान का अंश से बुरा कैसे हो जाएगा? अरे बुरा मानने का आपको क्या अधिकार है? क्या अधिकार है आपको बुरा मानने का? भला मानो, ईश्वर मानो, जगत रो जगत परमात्मा का स्वरूप मानो, ठीक बात है। बुरा मानने का क्या अधिकार है? कोई अधिकार नहीं है बुरा मानने का, सात बात है। किसी को बुरा न मानना, किसी का बुरा न चाहना, किसी का बुरा न करना, तीन बात। और बुराई न सुनना, बुराई न करना, पांच बात। आप भले हो जाओगे संदेह नहीं है, नियम कर लो आज से हम बुरा नहीं करेंगे, बुरा नहीं चाहेंगे, बुरा नहीं मानेंगे। आज नियम ले लिया, कर्म योग का पूरा अनुसार हो जाएगा। तीन बात, बुरा नहीं मानना, बुरा न चाहना, बुरा ही न करना, कोई बाधा नहीं होगी आपके जीवन में, कोई बाधा नहीं होगी। कोई आदमी आपको कहेगा भोला है, बोलता समझता नहीं, बेसमझ है, कोई मूर्ख कह देगा, कह देगा, ये हो सकता है। वास्तव में आप मूर्ख नहीं हो, बेसमझ आप नहीं हो। तीन बात है, पांच कर लो बहुत बढ़िया बात है। बुरा न मानना, बुरा न चाहना, बुराई न करना, और बुराई न बोलना, और न बुराई सुनना। बड़े भले आदमी का तो हाथ जोड़ दे, उठ जा वहां से, मेरी रुचि नहीं है, निंदा मत करो किसी की। तीन बात याद रखो, बुरा न करना, बुरा न चाहना, बुरा नहीं करना, बुरा नहीं मानना, तीन बात याद रखो, आप भले हो जाओगे। भलाई करके आदमी भला नहीं होता है, ध्यान देना बात, इस बात ध्यान देना। भलाई करके भला आदमी हो नहीं सकता, बुराई छोड़ने पर भला हो ही जाएगा। 10,000, 20,000, 50,000, 60,000, 10,000,000 करोड़ रुपया खर्च करो, सर्वदा भला नहीं हो सकता। करोड़ रुपया दे करके भी सर्वदा भुला भला हो नहीं सकते आप, और बुराई नहीं करेंगे भला हो जाएगा। खूब अध्ययन करना है, विचार करना है, तमाम खेल तो ऐसा नहीं है, खूब अध्ययन करना गहरा। भलाई कितने करो, कितनी भलाई करो, शब्द भला नहीं हो सकता, अरे बुराई छोड़ने पर भला हो ही जाएंगे। बताओ कैसे बुराई जाएगी, बोलो बोलो, खुद बोलो। बुराई करेंगे ही नहीं, बुरा कैसे हो जाएगा, कोड़ी का खर्च नहीं, अरे कल्याण हो जाएगा, कर्मियों का नुकसान हो जाएगा। भले आदमी जाओगे, भलाई करने के लिए आपने काम क्या किया कि बुरे ही छोड़ दी, बस सुपरमैन, बढ़िया आदमी, सबसे बढ़िया आदमी, क्या जो बुराई नहीं करता वो सबसे बढ़िया आदमी है, क्या घटिया बताइए। साधारण क्रोध में साधारण काम नहीं करने वाला आदमी बुरा ही नहीं करता, बुराई करता नहीं, क्या बुरा होता है बताइए। सुपरमैन होगा कि नहीं बताइए, अच्छा आदमी हो जाएगा, मान्य आदमी हो जाएगा, समझदार हो जाएगा। कोई बुरा कह दे वो तो कहने करने वाला कह सकता है, बड़ा है, बेसमझ है, बुरे से नहीं, बुराई के साथ बुराई नहीं करे, बड़ा बेवकूफ है। बुराई के साथ बुराई करना है तो कुत्ता ही करेगा, कुत्ता काटे तो कोई काटता है, वो चाटे कोई चाटता है, ये कुत्ता ही कुत्ते में है, ये तो कुत्ते में ही है, पर बुराई करना ही नहीं है बिल्कुल, ऐसा नहीं मिलेगा। ऐसा भला आदमी होगा, सब सब याद कर दो, एक दिन सुनी हुई सत्संग उम्र भर में याद रखो, निहाल हो जाओगे। तीन बात, बुरा न मानना, बुरा न चाहना किसी का, फिर साफ नहीं देना, फिर बुरा न मानना, बुरा न करना, बुरा न चाहना। अब थोड़े नियम बात, थोड़ी थोड़ी बातें बता किसी, देखो एक समय बताया, आप बताओ क्या क्या बातें बताई, कोई भाई बताओ। क्या क्या बात बताई। पांच वो बातें बताई, वो समय का सदुपयोग, पंचामृत और ये तीन विशेष बातें। समय समय और पांच क्या? पंचामृत पंचामृत। अच्छा, और ये तीन होती है, तीन विशेषता से पांच तीन आठ या समझो नौ। नौवीं संख्या पूरी होती है, नौ सौ दसवीं संख्या है ही नहीं। नौ ही संख्या नौ ही से बस एक आएगा, एक बार मिल दिया जाएगी। नौ संख्या आएगा, संख्या है ही। नौ संख्या का कितनी, दो गुणे तीन गुणे चार गुणे दस गुणे बीस गुणे पचास गुणे सौ गुणे सत्रह हजार गुणे कर लो, नौ की नौ रहेगी पूरी की पूरी। सब संख्या नौ संख्या मिल लेना, सब हजार संख्या करो, हजार करो दस करो, नौ संख्या बरोबर रहेगी। आठ संख्या एक एक घटेगा ही घटेगा ही घटेगा ही, आठ दिन सोलह छह एक एक सात हुआ, नौतीस सत्ताईस, दो सात नौतीस सत्ताईस, नौती नहीं स्थान आठ दिन चौबीस, आठ दिन सोलह तो सात हुआ, छह एक सोलह छह एक सोलह छह एक की तरह चार दो छह आठ सौ बत्तीस तीन दो पाँच आठ पंद्रह चालीस चार जीरो चार और आठ सौ अड़तालीस अड़तालीस आठ चार बारह एक दो तीन आठ सौ अड़तालीस और आठ सौ छप्पन पाँच और छह ग्यारह एक दो और नौ और आठ आठ फिर आठ फिर आठ आठ फिर आठ फिर नौ फिर फिर नौ फिर और नौ संख्या आप दस गुणी करो पच्चीस गुणी करो पचास गुणी करो, नौ की घटेगी नहीं, एक एक नहीं घटेगा, नौ की नौ रहेगी। करो गिनती करो बताओ बचाओ दोष, नौ दून अठारह आठ एक नौ, नौ तीन सत्ताईस सात रुपये दो नौ सौ छत्तीस छत्तीस नौ किए जाओ, दस गुणा बीस गुणा पचास गुणा सौ गुणा दो सौ गुणा हजार गुणा दस हजार गुणा बीस हजार लाख गुणा, नौ संख्या नौ रहेगी, नौ ही संख्या है पूरी रहेगा। बताओ कोई हिसाब जानने वाला मास्टर कोई बताओ हमारे को भी यहाँ नौ के नौ को संख्या कम है, बताओ कम होती नहीं, नौ संख्या होती है आठ संख्या घट जाती है घट कर आठ आठ रूपये सात और सर तीन नौ को कहीं दस गुण बीस गुणी पचास गुणी कितनी गुणों, तो नौ बातें आपको बताई, नौ बातों का आज पालक गुण क्या समय के शुद्ध स्वामी हो और पास भगवान का हूँ, भगवान दरबार आता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान के पास प्रसाद पाता हूँ, भगवान प्रसाद से भगवान चरण सेवा करता हूँ, पांच बात है। तो तीन बार है पूरा न माना विषय प्रधान करना पूरा नहीं चाहना, तीन बात पांच और तीन आठ और सांस दुपयोग नौ, आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा। दिन मन क्या दोष आएगा बताइए, बुरा नहीं करता, बुरा नहीं मानता और बुरा नहीं चाहता, वो बुरा कैसे होगा? भलाई करने में आप लाखों रुपया अरबों रुपया खर्च कर तो शब्द भलाई नहीं हुई, ये तीन बात कर लो भला होगा। कितनी सुगम है, कितनी सरल, कितनी बढ़िया बात, और ये नौ बात हुई सदा नौ नौ के नौ रहेगी, दस गुणी करो बीस गुणी करो पचास गुणी करो सौ गुणी करो हजार गुणी करो, दस हजार है, दस हजार में नौ गुणा दो निन्यानवे होगा, निन्यानवे होगा तो निन्यानवे अठारह अठारह अच्छा आठ नौ कर लो, कितने कर लो, अच्छे समझदार बताओ कोई, ये हम कहीं गलती बताए गलती आठ में गति बताओ, नौ में ख सज्जन हित आठ नौ शंख समान विचार दुगुण त्रिगुण पर चतुर्गुण रहते एक बढ़त घटत रहते एक सार खल सज्जन है। सज्जन होता है दो की तरह होता है, दूसरा होता आठ की तरह होता है, घर विचार वो नहीं करते हुए। ये नौ बातें आप उदाहरण कर दो आचरण लाओ। अब सामान्य बात बताओ, है संसार में सदा भले होकर रहो और बड़ों के सदा प्रणाम करो, नमस्कार थे रामदास कर्म सभी कर जाए, जाए मिले पर मैं अवागुण मिटाए, बड़ों के चरणों में सुबह शाम को प्रणाम करो। माता पिता बड़े भाई पूजनीय दादा दादी चाचा चाची रोजीना प्रणाम कर देना चाहिए परम चरणों में। आपका धर्म बढ़ेगा, आपकी आयु बढ़ेगी, आयु विद्या ये सब बोलूं अभिवादनशील विषय है। नित्य वृद्धों की सेवा करते नमस्कार करता है उसके चारे पर चर्चे बढ़ती है, तो सुबह शाम दोनों को नमस्कार कर दो, घर की कलह मिट जाएगी, दिन में लड़ाई हो और शाम को नमस्कार कर मिट जाएगी, रात में घटपट हो सुबह नमस्कार मिट जाएगी, नहीं मिटेगी नमस्कार नहीं होगा, नमस्कार का नियम ले लिया, नमस्कार करने पड़े, नमस्कार किया खत्म, कैसी बढ़िया बात है, कितनी सुंदर बात है, बड़ा बड़ा नमस्कार करना, निहाल हो जाओगे, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, कोई बाधा नहीं होगी, आप जीवन शुरू हो जाएगा। कृपा करो कृपानाथ, कृपा करो, पवित्र बन जाओ, निर्मल बन जाओ, शुद्ध बन जाओ, श्रेष्ठ बन जाओ, मनुष्य बनावे जाओ। लड़का गड़बड़ी करता है तो कहता है मैंने गुजार सा तो मैंने गोजा, मैंने सुना है सा छोरा मैंने गोजा तो मैंने गोजा, मैंने क्या हो जाओ, मैंने गोज नहीं, मैंने गुजरा लक्षण है, ऐसा मैंने गुजरेगा, भला आदमी हो जाए, भला आदमी शुक्रमैन मिल जाएगा। और घर पर कोई आ जाए, एक बात और बता रहे, घर पर कोई आ जाए रोटी दे रोटी, ये आप याद में, ये मना करे तो कर देना एक रोटी में कम होगी, मन करेंगे नहीं, अगर कोई मना ही भी करे तो एक रोटी मैंने दे दी, मैं एक रोटी कम खाऊंगा, खर्च आप करूंगी खोट नहीं जाए, ये जब आप दे देना, आपको करना है कोई आ जाए भूखा रोट देना, भूखे को बना बनाया हाल में इसका पुण्य ऐसा पैसा का पुण्य नहीं है, पैसा का पुण्य वैसा नहीं जैसा है, अन्नदानम महादानम विद्यादानम तथोधिकम अन्य न क्षणता विद्या है और जीवंतु विद्या, अन्नदानम महादानम और विद्यादान तो दिखाऊ, पढ़ा दिया तो उम्र भर कमाया खाएगा, उम्र भर के दान दे दिया, उम्र भर का अन्न दे दिया उसको विद्या पढ़ा दिया, मैं उम्र भर पढ़ाऊ तो पढ़ाऊ से पढ़ा कितना पुण्य किया, उम्र भर पढ़ाऊंगा आपको कहूंगे बदे बदले सो बिटा पढ़ लिया तो पढ़ाया जना दो, मेरे विद्या गुरु जी महाराज ने एक दिन बातें सुनाई, संत थे साधु थे तो साधु ने त्याग नहीं बेरा की बात बताई, मैं जपने कर रहे बस भजन करने लगी, हमें फिर महाराज ने पीछे कई वर्ष महीना कई दिन महीना पैसे याद नहीं है, पैसे कहा कि मैं वही दिन सेत गया थर जाता नहीं पता नहीं तो भजन में लग जाएगा पड़ेगा नहीं, एक दिन सही पहले मारा फिर लिया तू पढ़ जा, क्या मैंने बूढ़े बूढ़े साधुओं को देखा है, बच्चा था मैं, बच्चा ही था मैं, बड़ा नहीं हुई, मैंने कृष्ण नहीं किया तो उस दिन बात सुना तो नहीं, रात हो गया यार। और कहा तुम पढ़ लो, बूढ़े बूढ़े साधु पढ़ते तत्वानुसंधान पढ़ते संस्कृति पंक्तियां आती है तो फिर पढ़ाई सकते तो पढ़ ले, पता लगे संग्रहचार्य कहते हैं, वल्लभाचार्य क्या कहते हैं, रामानुजाचार्य क्या कहते हैं, वल्लभाचार्य क्या कहते हैं, शंकराचार्य क्या कहते हैं, विष्णु स्वामी क्या कहते हैं, इन सब के मत को जान लेगा, संदेह होगा पुस्तक पढ़ लेगा। संस्कृति विद्वान थे तो संत पढ़ाया महाराज ने, तो रोज इन्हें चरणों में नमस्कार करना और घर में कोई आ जाए अन्न देना। गृहस्थ का धर्म है खास, गृहस्थ का धर्म, कोई भी आ जाए चोरो अधि चांडाल चोरो वही चांडाल यानी वह पितृघात का वैश्व देव संप्राप्त शोधती सरो बालिका। जब वैश्व देव किया और आ गया तो उस भाई रोटी देना, बाप को मारने वाला भी आ जाए रोटी देना, बैर करते फिर करेंगे आपस में। एक दो साधु थे झाड़ी में रहते थे, आपस में खटपट हो गई, एक बीमार हो गया, क्षेत्र से जोड़ जाकर रोटी खा ले जाता जो सत्य होगा तो अब गालियां देते बोले लाठी मार दे रोटी खा ले तो ठीक हो जा तो ये गाड़ी तुम ले मैंने आ जाओ फिर लड़ेंगे। अभी तू बीमार है तू गाड़ी देते मैं मनु नहीं रोटी खा ले ठीक हो जाए फिर ले लड़ तू ले मैंने आगे अभी बीमार है। संतों की कृपा है, ऐसे संत होते हैं। अभी बीमार है बस इस वजह से कोई बीमार हो सेवा करो, कोई भी पैर रखने वाले सेवा करो। अब तुम छूट जा फिर तू एक लाठी देख रहे मैंने आ जा सामने अब जाना बीमार है कृपा कर तू कुछ भी करेगा मारपीट करेगा तो रोटी ला दूंगा रोटी ला दूंगा रोटी खा ले और आग्रह नहीं करे उसे रोटी खा ले जल गंगा जी में ही पी ले जोर छोटे खा ले। ये देखो अच्छे लक्षण बताता हूँ संतों के साधुओं के लक्षण है। एक त्याग की बात है वो तो आप करोगे नहीं क्या करें, त्याग की बात एक ही सुन मेरा मन बहुत राजी हुआ मन में समझो ठीक है ऐसी त्याग की बात। आप दर्शन करो घर पर कोई आ तो अन्नदान अन्नदानम वहां दानम विद्यादानम तथोधिकम अन्य दक्षिण यावत जीवन तो विद्या विद्या पढ़ गया पढ़ा देगा दिन भर कमाएगा। बाल अवस्था में विद्या शेष। एक बात और बताओ बहुत बढ़िया बात है बताओ एक बात बच्चियां छोटी छोटी उन बच्चियों को सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सात बार बच्चियों को दो सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता और कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता सात बार सीता जी का नाम सात बार कुंती माता का नाम। अनुसार ने क्या कहा सीता तो नाम जो जाते सुने गए पति पता हो जाएगी तुम पति पता हो जाएगी वो स्त्री लड़की छोटी दी माता सीता सात बार माता कुंती पांडवों को वनवास हुआ वे पांडव गणे वनवास में तो माता कुंती रही द्रौपदी साथ में रही। पांचों पांडव वनवास में गए तो द्रौपदी साथ में गई और कुंती माता घर पर रही कांधरी रही रही। धृतराष्ट्र महाराज दुर्योधन राजा दुर्योधन नहीं विदुर जी कर रहे विदुर जी मां की तरह मानते तो मेरी माँ हो हमारे घर पर हो। कुंती माता और वनवास में गए धृतराष्ट्र और गंधारी, विदुर जी ने कहा कि घर बैठे हो, 100 बेटा जिसने मार दिया उसका दिया अन्न खाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कई वर्षों के बाद नमकाया खोद तो गए वनवास में, तो माता कुंती गई सेवा करने के लिए, कुंती गई पांडव वनवास में गए तो कुंती रोटी दी थी वो रोटी खाई नहीं, कहता द्रौपदी का तिरस्कार हुआ तुम्हारे घर रोटी खाएंगे। जिस राज्य में जिस राज्यसभा में द्रौपदी का तिरस्कार, द्रौपदी का दंगन का दर्शन, दुशासन ने कहा, दुर्योधन ने कहा दुशासन को, दुशासन खेलते ढेर लग गया, ये नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, नारी है कि साड़ी है, कि साड़ी है कि नारी है, क्या है? खेलते खेलते ढेर लगे, ढेर न खबर दी थी न खाई, अन्न पिता के अन्न सुख काटो बाकी भीम भारत घर तो भय और आई विपत्र सीम अंधो अंध ही भय अरे गजब करेगा महाराज देश ने करे ऐसे बोलना नहीं चाहिए। भीम से था सही, भीम से तो सब कुछ सद करता। एक दिन की बात है ठाकुर जी से बात तैयार हो गई, ठाकुर जी बोलाओ, दुर्योधन भीमसेन का आज तू बोला युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन नकुल साथे पांच भाई पांच मगा, एक दिन तू बोला भगवान को, भगवान आप भोग लगाओ फिर भजन पाएंगे, कि आप करो आप भोजन बनाओ तैयार। अरे भोजन बनाओ बुला तो सही कि तैयार करो भोजन, भोजन तैयार हो गया बनाओ मोटी गदाई है जोर से आओ तो पकड़ो दे तो माथा फूटे भोजन कर लोगे, ये आह्वान मंत्र है। भगवान पकड़ लिया ऐसी बात है, तो भगवान पान भगवान को बड़ा प्रिय है। एक अक्षोर की सेना भगवान ने दी, दो अक्षोणी एक से छोड़ी तो सात अक्षोणी ग्यारह अक्षोणी, दो सेना दे दी तो दो सेना नौ में दो मिल गई तो दस ग्यारह रह गई सात, सात अक्षोणी सेना पांडवों के पास, नौ अक्षोणी इनके पास, पांच पांडव भाई में सौ पांडव, सौ में से एक भी नहीं रहा, अरे पांच में से एक भी नहीं रहा। भले आदमी होते नहीं, भले गांव से नहीं होते, गांव से ऐसे नहीं, पांच पांडव पांच के पांच ही बसे सब एक ही नहीं मरा, अरे उस सौ में से एक भी नहीं रहा, एक पास वाद का बोल रखा था युसु, क्या युसु युसु वो पास वाद लिखा था एक, वो धृतराष्ट्र पूछा वो युद्ध हुआ ना जो युद्ध, तो वो युद्ध के समय क्या देखो तुम्हारा न्याय का अन्याय का पक्ष है तुम्हारा, हम तुम्हारे पक्ष बदल रहेंगे, नगरा बजाता हुआ युधिष्ठिर बताने पीछे नमस्ते गया आरम्भ में, नगरा बजाता हूँ सारण छिप करने जाता हूँ देखेंगे चोट, यदि तुम्हारा युद्ध हो पूरा तो क्या योसो जितने सैनिक तुम्हारे मरे उनके बड़े बड़े सोने के गहने थे, बड़े सुंदर सुंदर पोशाक थे, ये सब तुम्हारा नहीं जाओ हम नहीं लेंगे, इधर ने कहा ये सब तुम्हारा ऐसा एक बचा, सौ में एक नहीं बचा। अरे भीमसेन ने प्रतिज्ञा करी मत्ता मिता उर्वशतंग न समरे न यावंद शासन से माम और संचोर ने आम कहते यार सुधन और संदेह करो तो भवतांग देवते किसी पास में तुम्हारा देखा हमारा राजा नहीं। लोग कहते हैं यदि समाज युद्ध नहीं करेंगे भीम से रखा युद्ध मत हो तो मैं करूंगा। सौ बेटा है सौ को अपने हाथ से मारूंगा, कोई दूसरा मार दे तो उसको मार के सौ को झपट करूंगा, मैं तो सौ संख्या पूरी करूंगा। और दूसरा सन का चीर के छाती का खून पीऊंगा, दूसरा सन को मारा दूसरा पट गया दूसरा सन भुता कर दी। अरे किस हाथ से खचा थे द्रौपदी का चीर किस हाथ से खचा है खट्टू खा दिया उसी डंडे मरा है। शत्रु शत्रु दूसरे का कल्याण हो जाए दर्शन नहीं मरूंगा उसी हाथ से उसके हाथ से उसे मारा पटक नहीं से मसल मार दिया। शोधनों तो उन्होंने जगह तोड़ दी रात्रा पड़ा अकेला सियाड़ी आवे खाई मंडे में दुर्दशा हुई भीम से मत है बता भाई महाराज कृष्ण महाराज से गजब करता है ईश्वर ताज रहा ताज चक्रवर्ती राजा था ये रमाते में लाद रही भाई समृति मत्ता में सौ गौर सौ भाई को सही तो मारूंगा सबको मारूंगा अपने हाथ से अपने ऐसा दूसरा कोई मार दे तो उसको मार करके सौ से क्या पूरी करूंगा मैं तो सौ से पूरी करूंगा तुम्हारा राजा हो अगर सब नहीं करता हमारा राजा नहीं। लोग कहते हैं इंद्र स्मरण ना युद्ध नहीं करते थे भीम युद्ध किए रहते ही नहीं ऐसे श्रेष्ठ मारो श्रेष्ठ प्रभु आप भाई उत्तम माधव संत प्रभु सब मर गए द्रोणाचार्य मर गए। द्रोणाचार्य के मैंने झूठ बोल दिया युधिष्ठिर कुछ मारे गए युधिष्ठिर ने मैं गजब किया अर्जुन ने कहा गजब किया आपने गुरु कह दिए ऐसा कह दिया ठीक नहीं किया है। फिर वो कोप आया थे सब कौरव वंश का दंश कर दूंगा। सोते हुए पांच पांडव पर पांच पुत्र थे पांचों को रात में मार दिया पांच मतदार विरोध दिए अरे कच्चा रहता है पांडव का नहीं है अरे बेटा थे पांच उसे धनास्त्र मारे नारास्त्र आया वो जोर से भगवान ने कहा मैं नमस्कार करता हूँ सब नाते सुन लो ब्रह्मास्त्र धनास्त्र पाशु बता पीतास्त्र है पाशु बता तो छोड़ दे फिर कृष्ण नहीं छूटे ब्रह्मास्त्र के सामने ब्रह्मास्त्र छोड़ कर संपार कर दो और नारायणास्त्र को नमस्कार करो नारायणास्त्र आया नमस्कार करो भीम से नमस्कार करे रजपूत है नमस्कार क्या करे भगवान कूद के किधर से गए पेड़ ध्यान ये धारास तो है रजूत चले ही थे भगवान नारायण से सब नमस्कार करिए सब दिन लगे कुछ नहीं। द्रोणाचार्य का स्नेह था अर्जुन पर बेटे को धारास तो चला दिया उपसंगार सिखाया नहीं अर्जुन को सिखाया इस बात नाराज सोच दिया क्या शरण हो जाओ सब शरण हो जाओ नमस्कार कर दो शरण गति का तेज ही तेज नारायण तेजर पाप और पाप मैं मैंने तेरे मिलोगे भगवान सज्जनो सच्चे पुरुष होते अच्छे पुरुष होते सात अक्षोणी संघर्ष है उनके नौ अक्षोणी नहीं ऐसे आपके बच्चे नहीं जन्मते हैं ये सब के सब धर्म के ईसाई जो मैं मुसलमानों में कि आप तो जन्म देते नहीं ईसाई वे बढ़ेंगे वे बढ़ गए वही चिंता। सयाजी के समय मुसलमान बढ़ गए तो नहीं है, और ईसाई बढ़ गए, हिंदू घट गए। आप नहीं जन्मे दोगे वे सब कैसे हुआ जन्मेंगे, आप मार दोगे जन्म मार दोगे घर बात कर दोगे वहां जन्मेंगे, और संख्या बढ़ेगी आप ही घट जाएगी। अंत में आपको पैर बेटी को ले जाएंगे, मंदिरों को तोड़ेंगे, पुस्तकों को जलाएंगे, ये काम है उनका। हिंदू जीत जाए तो मुसलमान का नाश नहीं करते, मुसलमान जीत जाएंगे तो करेंगे। ये परिवार दिवस मत करो, गर्भपात मत करो, बड़ा भारी पाप है। यद पाप ब्रह्म हत्या या दुर्ग गर्भपात नहीं, परशु स्मृति में लिखा है जो ब्रह्म हत्या का पाप लगता है गर्भपात का दुगुना पाप है। मैं तो आप भिक्षा मांग खाता हूँ, पर जिस घर में गर्भपात हुआ है उसी घर भिक्षा नहीं था, कहते तुम भिक्षा मत दे रहे, हम भिक्षा नहीं खाएंगे, तुम्हारे घर पानी नहीं पिएंगे। किसी गर्भपात किया है, गर्भपात की स्त्री देख ले तो खड़ा हो चाहिए, वो खाना नहीं चाहिए। गर्भपात की स्त्री बल जाए और अस्थि संचय करके गाली गाले तो उसको पाप लगे। वरी हड्डिया को अगर गंगा जी में गाले तो पाप लगेगा, नारायण बलि करे तो कृष्ण साधारण पाप कर शुद्ध करे साधारण व्रत करना पड़ेगा। गर्भपात करने वाली स्त्री के पीछे साधारण व्रत करे उसको पाप लगेगा, वही हड्डियों को शुद्ध गंगा जी वाले उसको पाप लगेगा। धर्मशास्त्र में इन सुनाया मेरे को, धर्मशास्त्र सुनाया है ना, लोग जी ने मेरे सुनाया है गर्भपात स्त्री का, इतना पाप है गर्भपात भयंकर, ये जान जान गर्भपात है, एक बार दो बार तीन तीन बार, तीन तीन बार गर्भपात की वजह से मैं मिला हूं, मैं जानता हूं तीन बार किया मैंने, ऐसे का पाप किया है। वो सच बया करती है, इस वास्ते कभी पाप मत करो, परिवार नियोजन मत करो, बड़ी भाई आदि है, गौ हत्या हो रही है, गौ की रक्षा करो। सूर्त सिद्ध शर्मा सूर्त सूर्त सूर्त यानी सूर्त के भाई बाव जान भेलू चाको दासोड़ी सिमाना वहां गांव में जाकर के गायों की रक्षा करी, अब भी वहां पर गायों की रक्षा के लिए कुली करी है। सूर्त ने आदमी रहे जा जा करके सात दिनों से एक दिन जरूर जाते हैं, जाकर निगाह करते हैं, एक जीप खरी के दे दी, जीप से फिरो, कहीं भी गाय पड़ी है बीमार है रात की गाड़ी में जाओ, सेवा करते ऐसी हमारी सेवा मिली है। अभी हम सेवा देख रहा है सासुर 60-70 हजार, 60-70 हजार एक केंद्र में हो गए, वेलकम में नहीं, बहुत दूर तक गया, बड़ा बड़ा शील है, 80-70 करती है, टाले पड़ती है उसको देखे, डोले पड़ जा बैठे पड़ जा तो उसे उठाना ठीक करना। डॉक्टर ने कहा नारा मर गई, उनमें से कहीं गए, अब ज्यादा गए मरे आदमी मर गए, मर जाती है, परंतु वे संत बड़ी कृपा करते हैं। क्या नाम है? दत्त शरण, दत्त शरण, सत्य शरण जी, दत्त शरण जी, दत्त शरण, दत्त शरण जी नाम है उनका, संतों का। वे संत महाराज कहा वे मैं लिया, 100 गए 200 गए में लिया, 200 गए 70 हजार, 70 हजार गया। कल हम गए थे कि आज सर आया नहीं है, तुम्हारी एकादशी करी फिर आज ठका ठका हमारे सामने, इतनी चारा इतनी ज्यादा मिलती है रोजीना 5-7 लाख 2 लाख 3 लाख का रोजीना खर्चा, आप ही आते हैं, आप ही देते हैं, लोग पैसा देते हैं। तो गौओं की और हिंदुओं की दो की रक्षा की बड़ी भारी जरूरत है, परिवार नियोजन से बहुत हानि हुई है। माताओं आप विचार करो, घर में बच्ची आती है कि घर में स्त्री डर के कृपा कर दो। ये भी माँ से पैदा हो, ये भी माँ से, हाँ भाई माँ से, माँ के बिना कौन पैदा हुआ बताओ? आप कोई बिना माँ आए हो, हम आए बिना माँ के, बिना माँ के किस खुशे पैदा कहा से हुए? सब माँ से पैदा हुए। यार माँ आ जा गर्भ में, माँ है माँ, छोटी बच्ची, छोटी सी बच्ची है, माँ है, मातृहत्या लगे बच्ची के बाद, ऐसी मातृहत्या करती है, कभी हत्या मत करो, गर्भ की हत्या, बालक पुरुष से भी स्त्री की हत्या ज्यादा पाप है, बहुत पाप है। माँ है माँ, माँ माँ सोरी माँ, माँ के डरना पड़े पुत्र से राजी हो जाए, कुतिया वाली कुतिया होती है, कुतिया कुत्ती सी सी करे, माँ के हत्या और टावर रोटी खाए हुआ नहीं खाते, बच्चे बच्चे मनुष्य नहीं है। माँ की हत्या करते हो बड़ी भारी करते हो, माँ को मारने का बड़ा भारी पाप लगता है, बच्चे का मारना माँ का मारना है। हम बच्ची से पैदा हुए कि बच्चे से बताओ? बिना बच्ची के कौन पैदा हुआ? थे हुए ये हुए ये हुए बताओ? माँ है माँ, माँ माँ माँ, छोटी बच्ची घर पे माँ है। हिंदू को नष्ट हो रही है, बड़ा भारी अनर्थ हो रहा है। क्या अगर समय हो गया ज्यादा, वहां से ऊपर हो गया। और आप बात पूछो भाई, भाइयों समाना समाना है, गऊओं की हिंदुओं की रक्षा करो, गर्भपात मत करो, ऑपरेशन मत कराओ, बहनों माताओं को नसबंदी तुम मत करो, मत करो मत करो मत करो, नसबंदी गर्भपात मत करो, नसबंदी मत करो, ऑपरेशन मत कराओ, कृपा करो, कृपा नाथ बसो बचाओ, बसो बचाओ, बसो और बचाओ, हमारे बचाओ हमारे, हम कहाँ पैदा होंगे? बच्चियों को आप मार दोगे, हम पैदा कहाँ होंगे बताओ? तुम पैदा कहाँ होंगे? बिना माँ के कोई विवाह बताओ? बिना माँ के कोई आया भाई? हम आए बातें बने माँ के आए, आप ही माँ के आए हो, आप ही माँ के आए हो, मातृशक्ति है, छोटी बच्ची हो, मातृशक्ति है, बड़ा भारी पाप है। नारायण नारायण नारायण नारायण।